remember getting a first notice. The ticket is the first notice. I didn't even know you can get tickets without a license. Oh, sure you can. You can get tickets anytime. Oh. God aften og velkommen til det 40. podcast med de gnavne filmnørder. Vi tager i aften turen tilbage til de gode gamle gymnasiedage og snakker om en af de største og bedste og længste chick flicks nogensinde. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af... Okay. Vi har Christoffer. Var det en troldmand for os reference, eller kaldte du mig lige bøssevar? Svin? Abelgaard? Billy Holden? Yeah, yeah, I love him. Perfekt. Dernæst, Niels, skal vi ikke se fuck det, vi ser Game of Thrones, Hansen. SF. Og dernæst, og sidst, men ikke mindst, god aften, det er IKEA's kundeservice, mit navn er Gert. Du siger en stor fed bong. Ja, sådan har vi jer ned i køkkenafdelingen, Sørensen. This is gonna be way existential. Perfekt. God aften. Er I friske? Yep. Yes. Yes, sådan. Man kan ikke være det med sådan en perle i ryggen. Det er rigtigt, det er rigtigt. Sidste gang, der løftede du sløret for noget godt. Noget perfekt. Noget lyserødt. Hvad? Hope with a shotgun. Det var den, I håbede på, ja. Ja. I filmen kører det med den her som underlægningsmusik, der Cher, hun fortæller lidt om, hvad det er, vi skal snakke om. Skal vi se, om det går med dig også, Gert? Lad os. Vi skal se om først og fremmest er min. Kan I høre det? Go for it. Cher er en ung, smuk og rig pige, men livet for hende er lidt tomt, indtil hun finder sin vej. Hun vil hjælpe andre, der ikke er lige så heldige som hende selv. Og dette inkluderer de lidt kiksede lærere på skolen, men ikke mindst den nye pige Ty. Men ikke alt går efter planen. Og Cher må se sin popularitet gå ned til fordel for den grimme ælling, hun ellers havde taget under sin vinge. Men Cher formår at genrejse sig, som den svane hun nu engang er, og genfinde sin vej til lykke og kærlighed. Ikke kun for hende selv, men også for alle omkring hende. Det lød kraftedeme godt. Ja. Det er rent fandamme, det der. Det må man sige. Vi mangler bare en split og nogle cykeltjorts, så er vi kraftede med... Så er vi der. Mange den der... I'm booking. I don't care. Hvad er det, han siger? Har du nok lige? Hvad? Den der... I'm booking. I'm coming. Bla, bla, bla. Den der American Ninja. Jeg kan ikke huske, jeg kan ikke huske det der. I'm booking. Vi har den her. Who is he? I don't know. He's a new recruit. I don't even know his name. He possesses great skills. Det er ikke den, men det var lige den jeg kunne finde. Vi skal snakke om Clueless. Og det er jo fedt. Det er jo fedt. Gert, havde du set den før? Eller det havde du? Ja, flere gange. Med glæde hver gang. Med glæde. Ja, altså min hjerte smiler hver gang jeg ser den i ugens TV guide. Er den der så tit? Smiler din hjerte? Hjerte. Mit hjerte. Hjerte. Har du aldrig set det, Christian? Min hjerte smiler hver gang du ser den. Ja, okay. Det er de der metaforer der. Ja. Nå. Det er tykt det her. Ja. Det er dybt. Hvad med dig, Christoffer? Havde du set den før? Ja, det havde jeg, men jeg må nok indrømme, altså jeg havde nok forvekslet det. Jeg havde forvekslet det med den der Legally Blonde, men det var det jo så ikke. Og det fandt jeg sådan ud af, at den gik i gang. Det er jo ikke den samme film. Jeg kan godt se, der er lysere piger, og de ja, det er jo også den der den grimme ældning-historien, der bliver til en svane, ikke? Altså, Legally Blonde er selvfølgelig bare en meget, meget bedre film, men altså... Så jeg sad og ønskede lidt, bare... Kunne godt tænke mig at se Legally Blonde igen. Det var altså en bedre film, den her. Er det kun mig, eller kan I andre heller ikke høre Christoffer? Hallo! Han er fuldstændig væk. Ja, vi kommer til at snakke om, hvad jeg sådan ligesom har af issues. Det tror jeg ikke. Niels, hvad med dig? Jeg har set den før, men jeg har set den nogle år efter, at den var sådan rimelig stor. Det var den fra 94 og sådan noget, ikke det? 95. Hvor meget så? 95? Ja. Ja, men jeg har set nogle år efter, og jeg tror mest på grund af, at Lisa Silverstone er med. Jeg tror også, det var derfor, jeg så den, men jeg så den Jeg tror ikke, jeg var biografen og set den. Ej, det kan ikke passe. Det tror jeg ikke, jeg har været. Jeg så den, da den kom ud på, på VHS. Og jeg har efterfølgende set den ret mange gange. Det var den gang, hvor det var, jeg ved ikke, om man kan sige, det var lovligt, måske bare sådan lidt frowned upon, og tage en backup af de der VHS'er, man lånte ned på tanken. Og det kom jeg til at gøre af Clueless, og kom til at se den nogle gange. Måske ja, det har lavet fire. Præcis samme nummer. Ja, det kan jo ske, ikke også? Fordi nogle gange så går de der skide bånd, man låner i stykker, og det er jo træls. Ja. Og så er det jo godt lige at have en backup. Hvor andre har taget kopier af horrorfilm og de værste splatter, så har I simpelthen taget kopier af Clueless. Altså jeg vil også sige, hvis det gør jeg også. Jeg tager hatten af for jer. Jamen altså, hvis man endelig skulle bryde loven og risikere fængselsdommer, jeg ved jeg fandme ikke, ikke det var ulovligt dengang. Det var frowned upon. Man rynkede lidt på brynen. Ja. Men alligevel at løbe chancen for sådan en film som den her, det forstår jeg ikke helt. Altså hvis det nu var... Jamen Christoffer, du har... Hvis det nu var American Ninja 4 eller 5, den, så var jeg for det. Den havde jeg originalt faktisk. Eller Alternative Plot. De var altid ulejt, den der. Eller Roger Rabbit, altså så kan jeg forstå det. Men, ja. Men den her. Ja. Godt, Clueless er jo fra 95, det har vi snakket om. Den er jo skrevet af en dame, instrueret af en dame. Hvis IMDb-billedet ikke er særlig rosende, det ved jeg ikke, om jeg har set. Hun ligner mest af alt en, der er på stoffer. En, der har været en god tur i den der bong. Nej, hun har jo instrueret før. Hun kommer jo fra Fast Times at Richmond High, som hun lavede et godt år 10 forinden. Så hun kan jo finde ud af det her med ungdomsfilm. Ja, den kørte så også mest på, den havde et manuskript af Cameron Crowe. Ja, det havde den her ikke. Den her har et manuskript af Jane Austen, vil jeg så lige bruge. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Ja. Jeg ved ikke, hvem af de to, der er mest populære, eller mest succesfulde gennem tiden, men jeg vil godt forstå, at Jane Austen nok har. Men er det godt? Det er skide godt. Er nogen af jer har læst Emma, som den er baseret på? Jeg har faktisk læst den. Okay. Som den eneste i en årsbog. Ja, jeg blev sat til det på universitetet. Okay. Så jeg har læst den, og jeg er kommet igennem den også. Okay. Og den er da ganske udmærket, men altså det er ikke lige en forfatter, jeg sådan vil vende tilbage til så tit. Det er nok lidt mere Stephen King, at jeg vil læse, men... Men han har jo ikke lavet Clueless. Nej, det har han ikke. Og det kan man altid holde imod ham, men det skal man ikke gøre. Det skal man ikke gøre. Men altså sådan, når man har læst bogen, og hvis man læser lidt om, hvad den sådan handler om, altså sådan rent skelettet fra den, ja, det bruger de ganske godt her i. Altså der er ikke så mange mobiltelefoner med hjemme, men sådan generelt, hvem er der er sammen med hvem, og de der typer og sådan noget, der er med, det passer faktisk meget godt. Ja. Og det der med, hun er sådan Kirsten Giftekniv. Okay, og hendes, ham med Christian, der er også sådan en homoseksuel karakter med i Emma. Eller... Det kan jeg ikke lige huske. Det tror jeg lidt, jeg har fundet på. Ja. Læste du den ikke op til podcastet? Nej. Nå, det gjorde du ikke. Okay. Den ligger om bag røven. Godt. Jamen det er også det, jeg har hørt i hvert fald, at den holder sig meget godt op mod de temaer, som Emma stiller op. Ja. Hende, Amy Heckling, som har både skrevet og instrueret den her film, hun er jo en mængde af klassikere bag sig. Hun har jo både lavet Look Who's Talking, fortsættelsen til Look Who's Talking, og som om det ikke var nok, også den tredje film. Åh, den er virkelig dårlig, træerne. Alle tre, ingen under sin kappe. Og som om det ikke var nok, så har hun også her sidste år kom der kanon vampyrfilm, der hedder Vamps. Er nogen af jer, der har set den? Den har jeg har set 20 minutter af den, eller sådan noget. Det er det værste lort. Det er simpelthen så ynkeligt, at det er simpelthen det er svært at forstå. Okay, det er ikke en god forestillelse til Clueless. Nej, altså hun har ikke lavet en god film efter Clueless. Det har hun virkelig ikke. Altså de sidste 20 år, der tror jeg, hun har sat og røget pot et eller andet sted. Sammen med Ivan Reitman, det er også gået lidt ned af bak for ham. Ja, det må du sige. Ja, ja. Altså, jeg har været inde og se Loser, den så jeg faktisk, det var hendes film efter den her, i biffen med Jason Biggs. Okay. Og jeg havde den film. Der er da meget fede sang, der kom ud fra den. Ja, jeg købte faktisk også soundtracket til den. Loser, den tror jeg ikke engang. Åh, jeg har godt genkoveret faktisk. Med hvad de er, med Wheaties, den der Teenage Dirtbag. Nå, er den lavet dertil? Ja. Der er hele musikvideoen, det, jeg ved ikke om det er taget fra filmen, eller, men det er ja, i hvert fald Jason Biggs og Mena Suvari, der er med i den. Ja. Nå. Jeg var inde at se den på grund af Mena Suvari. Ja, det er også okay. Hun er også sød. Hun er sød. Hun er et godt menneske. Jeg er et godt menneske. Og det kan man sige, det er Alicia Silverstone også, og det, det her, det er jo, det er jo nok, hvad kan man sige, jeg ved ikke om det er filmen, der gjorde hende kendt, fordi hun var vel lidt mere kendt på grund af, hvad det hedder, musikvideoerne fra Aerosmith. Ja, hun har lavet de der lesbiske kys i musikvideoen, det er jo totalt marketingpløje, men det virkede jo. What? Det glemmer man jo ikke sådan noget. Ej, jeg så det altså på musikken. Ja, lyttet, ja, det er Aerosmith, Aerosmith, det er også bare så god musik. Og så for ham, fordi de jo, der resten af bandet, kæft, de er lækre. Altså, hvis det endelig var. Ja, det er virkelig en undervurderet band, det er så godt. Det må man sige. Alicia Silverstone, hun er jo... Jeg håber ikke, vi får nogle gale Aerosmith-fans på nakken nu. Jeg vil så sige, hvis man ikke kan lide Aerosmith, så skal man måske prøve at lytte til nogle af deres 70'er musik. Det er længder bedre, end det der, de lavede for Geffen. Jeg vil faktisk sige Get a Grip, synes jeg faktisk var en okay plade. Ja, jeg synes de har lavet en okay musik. Jeg har den på vinyl et eller andet sted. Sådan. Jamen, jeg har også, jeg har haft cover CD'en med med koskin. Så ægte koskin. Ja. Men de skulle også gå sådan lidt ned ad bakken, vil jeg sige. Det må sige. Men Alicia Silverstone derimod, det kører jo bare opad og opad og opad lige efter Clueless. Alicia, hvem? Silverstone. Hende, der spiller hovedrollen. Ja, ja, men hvornår har du sidst set noget fra hende? Der, det gik ikke andet end 2 år, så var hun med i Phantom-hittet Batman og Robin. Ja, lige præcis. Hvor hun har verdens største røv, kan jeg huske. Det var noget af det, der blev snakket rigtig, rigtig meget om. Det var, hvor stor en røv hun i virkeligheden havde. Okay. Ah, hun er også den der kæmpe, hun er også den der læderdragt på, jo, fordi hun er Batwoman eller Batgirl. Ja. Fjernede de også nipples. Fjernede de også nipples på hende, eller havde hun rent faktisk... Havde de bare sådan 2 huller? Jeg kan ikke huske, at jeg har set den film, jeg kan kun huske hende i en læderdragt. Det har du. Og du skal nok få den se igen på et tidspunkt. Ja, tak. På et eller andet tidspunkt, så er der en af os, der synker så dybt, at vi vælger Batman og Robin. Er det den næste film? Det er det ikke. Lige skal jeg indrømme det nu. Det er ikke Batman og Robin, det er næsten. Jeg skal lige gøre mig mentalt klar til det. Men udover Batman og Robin, så var hun også med i Blast from the Past med Brendan Fraser, som var faktisk ret god. Også Exit's Baggage er da også sådan okay. Ja, det er den med Del Toro. Det er ikke noget fantastisk. Der hvor hun bliver kidnappet af Benicio Del Toro. Ja. Eller, jeg tror, jeg har set på tidspunkt. Hun ligger om bagage rundt. Det er sådan lidt en road movie. Og så er hun ikke at forklemme med Scooby-Doo 2. Sådan. Okay. Den det, tror jeg ikke, jeg har set. Jeg tror ikke, jeg har set nogen af dem. Og Scooby-Doo 2! Monsters Unleashed. Sådan. Har du set den? Ja, jeg har set den. Hvorfor? Ja, jeg så faktisk etteren i biografen, og jeg tror faktisk, grunden til, at jeg så toeren, det var på grund af Alicia Silverstone. Og den er faktisk ganske udmærket. Den etteren er... Du er en af grundene til, at de har lavet en tour. Det er faktisk, fordi til nogen dig, de gik ind og så den. Til nogen som dig. Er du egentlig klar over, hvor stor den er, den franchise? Scooby-Doo franchise? Nej, det er lykkeligvis ikke glad. De laver stadigvæk adskillige Scooby-Doo-filmer om året. Og okay. Der er en serie i gang, og det hele også er sådan en helt animeret. Er det, ikke, det er noget med, at det er den længst kørende tegneserie i hele verden. Jo, men det tror jeg faktisk, det er. Men det er jo det fuldstændig samme plot i hver eneste afsnit, det der Scooby-Doo. Ja, eller? Men jeg vil så sige, jeg har sådan, altså nu skal vi ikke køre helt over på Scooby-Doo, men jeg vil så sige, jeg har så nostalgisk bånd med det, altså fordi det er noget, der sådan gjorde, at jeg begyndte at se horrorfilm. At det, jeg startede med Scooby-Doo som barn, og så jeg det, og så blev det lidt mere sådan gyseragtigt. Men det startede jo med alle de der monstre og de der spøgelser, som så ikke var hverken monster eller spøgelser i tegnefilmserien. Ja. Men det er jo noget af det, der lagde grundpillerne til, at jeg er meget glad for horror i dag i hvert fald. Så jeg havde Scooby-Doo. Ja, det havde de også. Det var det der. Han var så åndssvagt. Ham og Inspector Gadget. Inspector Gadget var også sådan en spasser. Jeg ved lige Inspector Gadget, for han havde da en masse gadgets i midten. Men det var lidt sådan, at man... Nu kom vi godt nok meget sidetrack. Men det var sådan, at man... Det er okay. man ventede altid, altså man var altid træt af, at der var Scooby-Doo, fordi det betød så, at så skulle man vente på, at der kom G.I. Joe, eller Transformers, eller Mask. Udover Lisa Silverstone, så er det også Brittany Murphy. Ja. Som jo er noget bedre at skulle spille inde, må man sige. Eller var. Jeg sad og tænkte, også lidt sødere, faktisk, synes jeg. Ikke på det her tidspunkt. Nej. Altså nu, eller ikke nu. Det, før hendes død, synes jeg, hun er da meget mere byde på. Hun er ikke bare sådan en eller anden... Ja. Ej, jeg synes også, hun så ganske sød ud. Ikke lige den her film, men senere. Senere. Hun er mere charmerende, sådan, synes jeg. Nå. Nej. Er du sikker på, at det er den samme, vi snakker om? Jamen, det synes jeg da, hun er. Hun har da sådan lidt mere sådan... I den her film? Ja, hun er bare sådan en dukke, hende der, Lise Silverstone. Yes. En sexy dukke. Lige præcis. Det er det, vi kan lide. Yes. A sex doll, okay. Lige yeah, præcis, okay. Godt. Brittany Murphy, jeg sad... Der sad jeg så filmen, så jeg tænkte, nah, hende kan jeg huske fra... jeg kan faktisk ikke huske hende fra særlig meget. Sin City og 8 Mile og den her. Så kan jeg ikke rigtig huske hende fra mere. Er hun ikke, jeg mener, hun er nøgen i Sin City, faktisk. Nej, hun er vist ikke nøgen. Det tror jeg heller ikke. Man mener, man ser hendes bryster. Eller er det bare noget... Carla Gugino, siger du, blandt andet. Hun er med i Girl Interrupted og Cherry Falls, kan jeg også huske. Ja. Dem her, hun er med i, hvad hedder den, Don't Say a Word med I'll Never Tell. Jeg heller ikke set. Med Michael Douglas. Nej, det er rigtigt. Okay. Og så så ligger hun også stemme til i Happy Feet. Ja, og bliver skiftet ud med Pink i fortsættelsen. Åh gud. Gjorde hun det? Ja, det var i hvert fald samme type rolle, hun spillede Pink i fortsættelsen. Jeg er ikke helt sikker på, om det er samme karakter. Okay. Nå, spændende, men hun er, altså, jeg synes, hun er en god skuespiller. Se, hvem har vi ellers af spændende? Jeg synes, hun kører lidt for meget rundt med hovedet i den her, hvis I lægger mærke til det. Jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Hun har sådan lidt sådan en inderfeel. Mm. Altså, hendes hoved, det sidder sådan lidt og hun er sådan lidt en boble. Hun er så lidt stoner. Hendes hoved, det kører sådan fra side til side og sådan noget hele tiden, når hun snakker. Der, hvor hun bliver sur på Cher. Okay, ja. Jeg tror, du har set lidt flere gange. Der, hvor de skal brænde alle de der ting, der minder hende om Elton af. Ja. Mm. Der har hun sådan en hoved, det bliver sådan helt og hun stikker den sådan lidt frem og sådan noget. Det er totalt turn off. What? Jamen det er rigtigt. Okay, det er jeg rigtigt. Tror, du har set den her film for meget. Så har vi Paul Rudd, en ung Paul Rudd, eller det var han ikke. Ja, meget frisk i den her film. Ja. Han er mega sej. Han er super sej. Den der outsider, lidt mere vidende, lidt mere mellow, artsy type, som man sådan kan forbinde sig lidt med, hvis man er til sådan noget. Ja. Det kan vi jo alle sammen forbinde os med. Han er sådan, sådan et college det er jo... Han var sej. Ja, altså, nu var han med i Clueless det år, men det er jo ikke den film, han vil blive husket for det år. Han var jo også med i den Halloween-film samme år. The Curse of Michael Myers. Hvor han spillede en voksen udgave af drengen fra den første. Gjorde han det? Ja, det er lidt tørt. Den kan jeg ikke huske. Den er så heller ikke særlig god, men det er sådan en ting. Så nok derfor. Ja. Men han er jo, altså jeg synes, han er en sej skuespiller. Han er med i rigtig mange af de her lidt skæve komedier efterhånden. Jeg synes, jeg synes altid, man kan forvente noget godt af ham i de film, han er med. Ja, han er meget god. Altså læser han Nietzsche. Jeg kan meget godt lide ham. Han er med i alle de der Judd Apatow-film. Ja, og de er ikke nødvendigvis gode, men jeg synes, han er... Han er altid god, det synes jeg faktisk, det var det. Han er med i det her Role Models, der er ved at se i hvert fald. En af de nyere også. Nå ja, det er den, hvor de hver får et barn, de skal... Ja. Ja, den er faktisk ret sjov. Ja. Hvem er han spiller over for der? Det er gode gamle Sean William Scott. Er det det? Nej, det er rigtigt, ja. Ja, nå, godt. Så har vi flere? Ja, altså, vi vil også lige at snakke om hende der Stacey Dash. Det kan vi godt. Dion. For hun spiller sæt med ringen. Hun er bare mega. Det gør hun i acting, faktisk, hun er med i. Hun er mega dårlig. Det er helt... Men det er bare sådan... Men det er lige meget, fordi hun er sådan lidt en kliché af hende der Dionne Warwick. Eller hvad fanden hun hedder? Hende der sangerinde. Som også bare ligner en røv, der er træt af at skide. Er sådan lidt mærkeligt. Ja. Så, synes du, Melina er en røv? Jeg synes, hun er sød. Ja, hun er meget se på mig. Hun er bare meget, meget irriterende og spiller meget, meget dårligt. Jamen, det skal hun også gøre, fordi det gør hun også. Ja, det er i hvert fald det er nemmere at sige. Det vil jeg også sige, hvis jeg var med i den her film. Ja, man kan sige, vi kan lige så godt komme ind på... Hvorfor er du så negativ, mand? Det er det, der er lidt... Ja, jo. Og vi bliver også nødt til lige at nævne Travis. Fordi ja. At dengang jeg var på mine yngre dage, der havde jeg et billede af ham fra den her film med ned til frisøren. Så jeg skulle klippes ligesom ham. Jeg ville klippes langhåret. Kom så. Nej, jeg var langhåret. Jeg var okay. Meget, meget langhåret og meget, meget heavy. Og det skulle der gøres noget med, fordi jeg skulle have et job. Så det skulle klippes sådan lidt, og så skulle jeg klippe skulderlængde, og det kom til at se ud af helvede til. Så du tog et billede med ned af en stoner, og sagde, jeg vil gerne have et job. Ja. Nej, ikke frisøren. Nej, det ved jeg godt. Ja. Klipp mig som ham her, fordi så får jeg et job. Ja. Ja, lige præcis. Jamen, ja. Det lyder... Han virker også som en, der var... Han virker som en, der har styr på det hele i den her film. Det var ham, der fik alle babes der og sådan noget. Han har faktisk gået i skole med Lisa Silverstone, så det... Ja, okay. Han er cool. Det må man sige. Og Drew Barrymore, han også gået i skole med. Ja. Det var The Rat Pack dengang. Men hun var så aldrig i skole, selvfølgelig. Det er en anden ting. Hvis hun heller ikke glemme Turk for Scrubs... Ja, nej, han er i en meget ung udgave. Det var lidt sjovt at se ham med munden fuld af tandbrug, og hvad fanden nu ellers han har derinde. Ja. han og så også, faktisk, hvis man har set noget af det ekstra materiale, der er til Scrubs, så snakker de faktisk også om, hvordan han hele tiden bliver genkendt som at ham, der er for Clueless. Ja. Christoffer, du er ikke så glad for filmen, kan jeg næsten... Nej, jeg kan mærke det, men... Du kan mærke det igennem Skype. Jeg kan mærke Skype. Det, ja. Mærke det igennem Skype. Nej, det var jeg ikke. Jeg vil meget hellere at se Legally Blonde, for eksempel. Jeg synes faktisk, det var lidt kedeligt, og jeg synes også, at den er sådan lidt... Altså, på mange måder, så vil den jo gerne være en satire. Altså, den rammer jo ned i 1995 på den måde, at den sådan rammer mange... af tidens tendenser, rammer den jo spot on, kan man sige. Og den, men jeg ved ikke, jeg synes, den ligger så lidt mellem to stole, fordi at den prøver at være en kritik af det her Beverly Hills 90-210 glorificering, det her med, at man alle sammen skal stræbe efter det her, den her drømmeverden. Men samtidig med det, så er den ikke sådan helt skarp nok, så den ender egentlig med også at gøre den her verden lidt attraktiv. Så det er sådan lidt, du kan ikke rigtig finde ud af, hvad du skal tro omkring den. Det er jo netop, fordi de kommer ud af det. Hun indser jo til sidst, at Travis, han er god nok, og at Ty, hun skal også lade være med at leve op til, de kalder hende på et tidspunkt, de siger, hun kunne være en skovhugger, eller sådan et eller andet i det tøj, hun er på. Ja. Men at hun behøver altså ikke at finde sig ind i de her klasser og de her normer. Men nej. Bare fint at gøre en glad. Yeah. Det er jo faktisk pointen i den her film, Christoffer, hvis ikke du forstod det. Ja. Det tror jeg nok, jeg forstod, men jeg synes, det var lidt... jeg synes, det var sådan lidt... Men jeg synes, det der er sjovt, eller det der ved mig... Det var lidt tyndt, hvis jeg er lidt uskarp. Altså, den historie kunne jo være fortalt på en halv time. Altså, jeg synes virkelig ikke, der er virkelig ikke meget... Det jeg synes... eller, man kan sige... På en eller anden måde, så har du ret i filmen af en satire. Jeg synes, den ligger i en eller anden god... middelvej mellem en satire og en komedie, og de her personer, de er airheads, de er en karikatur af de her rige gymnasieelever, men det sjove ved filmen, synes jeg netop er, at de er portrætteret på en måde så, at de er på en eller anden måde med i spøjen. De ved godt, at de er airheads, og de prøver sådan set bare at få det bedste ud af det, og gøre lidt sjov med det. Det er derfor, at jeg synes, det netop fungerer i filmen, at at de kommer med de her små stik, de her små kommentarer til hinanden, fordi de netop godt ved, at de er sådan, og den er skrevet på en måde, sådan at figurerne godt ved, at de er lidt ærhed. Så jeg synes netop, at det er det, der gør, at de fungerer, hvis, i stedet for bare at være en hvilken som helst anden ligelig blond. Det er jo sådan en hyper-reality, altså alting er jo overdrevet, ikke? Altså... Og alle de der klichéer er overdrevet, tøjet er overdrevet, farverne er overdrevet, fonten er overdrevet, verden er jo bare generelt meget overdrevet, ikke? Altså, ja. Og den der skole, de er på, ligner jo West Beverly High. Jeg ved ikke, om den er optaget på samme location, men det ligner det fuldstændig udefra, altså den der skole, de også går på i Beverly Hills. Den er optaget, nu skal jeg lige se, bum bum, fordi jeg fandt ud af, at jeg har været i det sted, hvor de har optaget alle de scener, som ikke var på skolen, som er i Scottsdale. Bum bum bum bum. Skolescenen er optaget på et eller andet college i Los Angeles, så nej, det er ja, men jeg tror heller ikke, der er jo ikke nogen skole, der hedder West Beverly High, tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor den er. Nej, nej, men det lignede i hvert fald bare meget, men den er jo sådan lidt sjov også, ikke? Fordi den er samtidig, så er den jo, altså den rammer jo ned i den der 1995'er tendenser og får mange ting med, og vi får lige musikken med, og Dr. Martin og Hængerøven og... Det er jo MTV-generationen, den lige... Hip-hopperen, ja, ja, dengang MTV America, det var kæmpestort i Europa også, ikke? Altså, ja. Det, inden MTV Europe ligesom overtog den plads, så vi havde alle de der amerikanske MTV Sports og alle de der ting, så det får den helt vildt meget med. Men samtidig med det, så er den jo sådan uhyggelig målgruppebevidst, altså den er sådan... Det er det, jeg synes, der er sådan lidt problem med den, at det der med, at den skal være en kritik, men så samtidig så er den også meget bevidst om, at de folk, der sidder og ser den her film... De minder nok meget om nogle af de her... De har nogle af de samme drømme og idealer, som man havde på det her tidspunkt omkring den her Beverly Hills-verden. Så det er derfor, den er sådan lidt... Den er ikke sådan helt nok kritisk over for sig selv. Men jeg tror, du kommer ind for sent, Christoffer. Mm. Altså, jeg synes... Morten har set den her fra da vi var de her 16-17 år, hvor vi var der, ja. Og kunne finde nogen, ja. Som vi synes var... Altså vi var jo fuldstændig dem i filmen. Vi var de unge, rige og seje. Altså. Du var sjæse, mand. Altså langhåret skater, vil jeg sgu nok hellere sige. Ikke, at jeg kunne stå en skide på skateboard, men jeg havde det. Så man var lidt sådan... Du finde en i her film, som man kunne forholde sig til, ikke? Altså, og der kom jo en hel strive af de her lige omkring der Can't Hardly Wait og 10 Things I Hate About You og alle de her... Og så gik det over i American Pie der lige efter, som egentlig er samme tradition som den her. Ja, det er rigtigt. Altså American Pie er jo bare... Et eller andet sted kan forholde det til, og de har et eller andet problem, som du egentlig også kan forbinde dig til. Hvis du sidder og kigger på det her, jeg er sikker på, at mine forældre ville have det her, det som pesten, ikke? Men hvis de har set den som 16-årig, så tror jeg også, man vil have et helt andet syn på den. Jamen, det er jo det, der er sjovt, fordi altså, man kan vel godt blive enige om, at historien er rimelig simpel, og det er jo ikke en god film. Den er bare underholdende, og den har et rigtig godt soundtrack, som lige... Altså, og den har nogle fede one-liners. Lige præcis, altså, lige præcis. Den kommer jo hele tiden med sådan nogle hjernedøde kommentarer, ikke? Og de opfører sig fuldstændig spads og dumt, og kan ikke køre bil, og jeg ved fandme ikke, hvad der er galt med dem, ikke? Og jeg ved bare, at den faldt, som du sagde, Gert, den falder bare lige... Altså det var sådan noget, det var det her musik, jeg hørte på det tidspunkt, eller måske et par år før. Og den, altså nej, det er ikke en film, man kan identificere sig med, men der er bare et eller andet over den, selvom det er en tøsefilm. Den, der er bare et eller andet sjovt over den, der er bare et eller andet ved den, som gør, at den hænger ved. Selvom det er lidt flot at sige det, men... Jeg ved ikke, jeg synes bare... Jeg mener alligevel stadigvæk, at det er sådan en, du alle kunne forholde sig til, og det er derfor, den ene er en så stor, som den er. Fordi du har ham, Josh, som er sådan lidt en stille fyr, og man sidder egentlig i håb på, at han får pigen, fordi hvad fanden, altså, så kan alle os andre også gøre det, og sådan noget. Så hvis nu du sidder som en fyr og kigger på den her film, som er en pigefilm, principielt set, ikke? Alle hovedkaraktererne er piger. Og jeg er jo ikke meget for mænd i den her film. Det synes jeg altså ikke. Det er også derfor, jeg synes, jo, det er meget kedeligt. Jo, der er Alicia Silverstone i men hun kunne bare... Wearing a Dress. Lige præcis. Calvin Klein. Ja. Også bare, at folk har ikke... De er så tilpas hjernedøde, at det er jo skideskægt. Altså, den her... Hvad fanden hedder? Pismo Beach... Disaster Relief Fund, hvor de får ski af hende. Ja, altså skal, det, skal vi tage hul på dem allerede? Vi kan godt, vi kan godt tage hul på klipsen. Jamen det, jeg ved ikke, jeg synes bare... Hov, nej. Ja. Ja. Nu kommer den. Okay. I don't think they need just skis. Daddy, some people lost all their belongings. Don't you think that includes athletic equipment? Det er sgu da sjovt. Hun har da ret, altså. Det er jo, og det er fedt, det kommer sådan lige sådan, det er bare sådan, det der, det har ikke en skid med ret meget andet at gøre, end at hun er blæst i roen, ja. Og så er man ligesom videre, altså, så der kommer de her jokes hele tiden, og det gør den her film, den aldrig nogensinde går helt kedelig. Og altså, personerne der har jo gode hensigter alle sammen. Det er jo det, de er jo dumme, men de vil jo noget godt, og det er jo det den. Altså det er bare sådan. Ja. Og du har kun ham Ethan der, som alle synes han spasser, fordi han er ung og han er pæn og han er rig, og pigerne vil have ham, så ham kan vi ikke lide. Så vi har ham at hade som fyre. Det er jo også værd det som er. Jo, han voldtager hende nærmest også, men jeg synes bare, men og du også det rettig, var altså. Bare et stort, altså det var en kram, det var lige ordentligt. En krammer med modstand, men altså jeg synes bare, altså de kommer meget de her jokes, og der er også nogle skarpe betragtninger. Jeg kan godt lide det der med, da de står til den der physical education, så står de alle sammen, så kan det ingen af dem, der kan være med, fordi de alle sammen får lavet nose jobs. Altså, jeg tænkte, I can't have any balls flying at my face. Well, there goes your social life. Ja. Det er sgu skægt, Christoffer. Jo, noget af det er skægt. Jeg synes bare, det er det, men det kan jeg ved ikke, ja, det hænger, det, og jeg tror måske, du har fat i noget, altså det hænger måske også sammen med, at jeg ikke synes, Alicia Silverstone, hun er så skide interessant. Altså, what? Godt, så det var sådan. Helt seriøst, hvis I går ind og kigger på quotes, inden på IMDb, så er der 116. Og 117 af dem er fra Alicia Silverstone. Jo. Den er der også. Den kan der også være. Jeg ved ikke. Ja, den her film, det var bare ikke lige mig. Jeg synes, den var lidt kedelig. Jeg synes, den var lidt hård at komme igennem, og jeg vil hellere se Legally Blonde. Det er okay. Roger Ebert, han gav den 3,5 ud af 4 stjerner. Og sagde, den var fantastisk. Ja. Hvad gav han Legally Blonde? Jamen sådan noget ser han ikke. Han ser ikke sådan noget smus. Det er, Jamen han har også lavet nogle fejlskud. Hvad er det? Hvad? Det var jo så han? Også hans mening, jo sådan set. Ja. Da Legally Blonde gav han det samme, 3 ud af 4. Hvad? Jamen hun er også lidt sød. Ja. Inden synes jeg var altid sødere. Den er. Jamen igen, det er fordi du kommer ind på den senere. Det er jo præcis det med, vi havde med Bloodsport, ikke? Hvis man lige fanger den, eller ser den på det rigtige tidspunkt af ens liv, så kan den ikke ødelægge sig. Det er rigtigt. Den her, det er nok ikke en dårligere film, Bloodsport. Det er den nok ikke. Ved du hvad, Morten? Du har sådan en mute-knap, har du ikke? Fordi at, hvis han bliver ved med at sprøjte sådan nogle spydigheder ud, så synes jeg ikke, han skal lovrende. En ting jeg faldt over, ham med Christian, ham med den homoseksuelle karakter deri, han sad og læste hvad han hedder, William Burroughs deri. Ja, det var også lidt sjovt. Det var lidt sjovt, eller det ved jeg ikke. Så er der nogen der skriver navn. Det viser jo at han har homoseksuelle tendenser, fordi det var han også. Og det eneste jeg tænker på, det var at Naked Lunch, den er kraftedme underlig. Det er det eneste, jeg lige kender Burroughs fra. Jeg ved ikke, om I har læst noget andet af ham, eller... Nej, det orkede det ikke. Nej. Du har ikke læst ham. Jeg prøvede at læse The Road. Jeg ved bare, han er en af de der... Helco. Nej, ikke den. On Jack, the Road. Jack Kerouac. Ja, og det er en Dekor McCarthy. Okay. Oh, ja. Jeg synes, der var en af de der. Han har skrevet sådan en eller anden klassiker, som vi skulle læse i skolen, dengang jeg gik på international skole. Det var noget værre baller. Og så jeg en film der, hvor han sidder og skriver i et hoved og sådan noget. Og du kan da prise dig lykkelig, Niels, han blev sat til at læse Jane Austen. men der er nogen, okay, hvis vi også skal tage nogle af de positive ting, så kan jeg godt lide det der med, at faren, det er ham, generalen for Alien 4. Ham jeg ved, der er meget, meget Harry, fordi jeg har set Alien 4. Ja. Den Hedaya. Han er altså sej. Han er jo pisse sur hele tiden. Ja, han gør det meget godt. Jeg kan godt lide det, at han siger, at han har en shovel, og så har han en shotgun. Yeah. I got a shotgun and a shovel. I doubt anyone will miss you. Men det er, han har nogle rigtig gode scener der. Nu når vi alligevel har åbnet for clipsboksen, så kan vi lige så godt få en ekstra en her. I don't remember getting a first notice. The ticket is the first notice. I didn't even know you can get tickets without a license. Oh, sure you can. You can get tickets anytime. Oh. Det er bare, han er rigtig god deri. Altså, han er den her mafia-type far, ikke også? Men alligevel er han... Han ved, at hans datter er en klaptorsk-hat. Ja, men han har alligevel et heart of gold. Jamen, det er jo det. Og han ved, at det der med, at hun kan snakke sig til et par karakterer højere, det er bare sådan noget, der gør ham stolt. Fordi han ved, at hun kan sgu ikke... Hun kan ikke klare det på andre måder, så det synes jeg er fedt. Altså, nej, men også, altså han er jo den her litigating lawyer, ikke? Ja, ja. Så hun er jo det, han egentlig godt vil have hende til at være, fordi hun kan de her ting. Altså hun kan gå fra et C minus, eller fra et C plus til et A minus i gennemsnitskarakter, ikke? Ja. Det synes jeg jo er helt fantastisk. Mm. Jeg synes, og også, der er lidt accepteret et første udkast, som er en karakter, det var bare et første udkast. Ja. Filmen er optaget på 40 dage, og det kan man jo ikke se. Det er jo ingen tid for at optage sådan et mesterværk. Altså, det er jo... Den har altså også lidt sådan et MTV... Den har altså, rigtig meget. Altså, jeg sad sådan og tænkte, og nu ved jeg også, hvad jeg tænker. Jeg tænkte sådan, altså det der med, jeg synes ikke rigtig, der sker noget i den. Altså, der er ikke... Det er ikke jo, okay, hun gennemgår en udvikling, men altså, det er jamen, jo det gør ikke... Jeg ikke. Synes, Men jeg tager og tænkte på, at det kunne være en fin serie. Altså man kunne sagtens lave en serie. Den er lavet om til tv-serie, og den er forfærdelig. Okay, fordi den ligger egentlig bedre for mig at se som en serie, end jeg gør som en film. Fordi det er også med Stacey Dash i samme rolle. Jeg tror ikke, en serie ville være god. Altså, fordi som sagt, jeg synes ikke filmen, altså det er jo ikke en god film. Og jeg synes ikke, man kan ikke pres mere ud af den, uden at det bliver... Jeg vil lige nævne, at der er skrevet 21 bøger. Perfekt. Og du har læst dem alle sammen? I det her univers, eller? Der er lavet 21 bøger, det her. Ja. Kan man kalde det her univers? Er det ikke... Jo. Det er verden. Det er den virkelige verden. Det er sådan en hyper-reality. Men... Nej, Christoffer... Negative tanker. Dem kan vi ikke bruge til noget her. Jamen, der er hyper. Nej, men det er der jo ikke noget negativt i. Det er bare... Nå, men jeg synes, hvis vi lige sådan skal fortsætte med nogle af de der ting, jeg har skrevet ned, jeg egentlig godt kunne lide, så kunne jeg godt lide der, hvor hun, ligesom hendes, man hører hendes tanker over den der voiceover hele filmen igennem. Og der kan jeg egentlig godt lide den der, der hvor hun siger på et tidspunkt ud til den der fest, at det der love was everywhere. Og så ser man en, der brækker sig i poolen, det synes jeg. Der smilte jeg lidt. Så er der også der, hvor han kommer ind, ham der, hendes nye ven, hendes BFF der, og så siger faren der, the death of Sammy Davis, Sammy Davis left a note. Did the death of Sammy Davis leave an opening in the Rat Pack? Det synes jeg også er meget sjovt. Og så også det der med, at she's saving herself for Luke Perry. Det er igen en lille... Du synes ikke, at den heller ikke sidder som, wow, you have coke here? Yes, it's America. Du synes ikke, det er sjovt? Det er sgu da morsomt. Det er okay. Jeg kan også godt lide det der med, der hvor hun siger, det er en Twin Peaks situation. Ja, den forstår jeg ikke. Vi kan lige få dem. Jo, det var en af dem. Nu skal vi lige se her. You have a picture in your locker. I have the picture you took in my locker. Oh, I'm having a Twin Peaks experience. Forstod du ikke dem? Det er jo fordi i Twin Peaks, der er der jo det der trekantsdrama mellem Donna og, hvad hedder hun, Donna og Laura Palmer. Ja, og det der med, at Donna i virkeligheden er forelsket i Laura Palmers kæreste og omvendt og alt det der. Ja. Jo. Ja, nu er det så tilpas lang tid, at jeg ser Twin Peaks til, okay. Det er en fejl. Du skal tage og se, især første sæson er rigtig god. Det ved jeg har den også stående. Jeg skal bare have taget det mig frem til at... Det ligger i HD på Netflix. Ja. Det falder lidt fra hinanden. Jamen, det er meget mere spændende at snakke om det. Nej, det falder lidt fra hinanden i anden sæson. Nå. Ja. Godt. Jamen, lad os se, hvad har vi ellers. Paul Rudd, han var til audition til rollen som Murray og Christian og Elton, men fik til sidst rollen som eksbroren. Det tror jeg sådan set er godt nok. Jeg tror ikke rigtigt, at han ville have passet i nogle af de andre roller. Jeg synes egentlig, ham der Murray kan jeg egentlig meget godt lide. Det er ham, der jamen, jeg tror ikke, han ville være særlig god til at spille en sort kæreste. Nej, men han fungerer meget godt. Han fungerer meget godt. Jo. Han er slet ikke så irriterende som hende der Dian. Og Alicia Silverstone, hun skulle ikke til audition. Hun fik bare rollen. Det var sgu da fedt. Det der kunne du. De har også set den der video med Aerosmith. Der er to videoer med Aerosmith, ved jeg husker. Jo, men de er ikke efter den her. Nej, de er lige inden. Ja. 94, så ved jeg husker. Reese Witherspoon var også til audition som rollen som Cher. Så der kunne du have fået din Legally Blonde dengang. Ja, det kunne jeg have fået. Og Terrence Howard, han var til audition til rollen som Murray. Og det kunne nok også have været okay. Ja, det nej. Men noget, der ikke kunne have været okay, det var Zooey Deschanel. Var også til audition, og hende kan jeg kræftede mig ikke klare at se på. Jo, hun er sød. Hun er sød, men bare hun, hun holder kæft. Og så smiler hun, og så er hun sådan lidt quirky. Ja, og så får ja. Hun skal efter 10 minutter, så får du lyst til at daske hende i min skov. Ja, lige præcis. Så, men hun er meget sød at se på. Jamen, var hun ikke meget, meget ung på det tidspunkt? Jo, og det forstår jeg heller ikke rigtigt. Men det står der på IMDb, så det er rigtigt. Ja, men det er rigtigt. Ja, okay. Yes. Og Seth Green havde til audition til rollen som Travis, og det han ville også have været, han var også tilpas kooky til, at du kunne have været. Ja. Så, godt. Jo, men han får lov at spille kooky spasser i, hvad fanden er det der? Can't Hardly Wait. Ja, også, ja. Jamen, han altså, har det hele udstyret med i en taske hele tiden. Pas. Det er da ikke andet end mig, der har set måske. Nej. Film indtjent. Nej, nu kan jeg ikke lige... nu skal jeg se, hvad har den kostet? Nu skal jeg se. Nå, indtjent 55... hvad sagde du? Den kostede 12 millioner. 12 millioner indtjent 55. I USA alene? I USA, ja. Det er jo sindssygt. Det, det var et sleeper hit, og den er stadigvæk på top, top 40 over Empire's Greatest Comedies. Ja, ja. 42 ligger den. Det er jo, og den ligger som 81% på Rotten Tomatoes. Det, ja. Det må man sige. Så jeg vil sige, at objektivt set, så er det Christoffer, der er forkert på den. Objektivt set. Det er det også. Så det er ikke ud for os, vores liv. Det er bare hele verden. Jeg tror bare, jeg har ikke... altså, jeg kan godt huske... min ekskæreste på, da jeg var på efterskole, hun var også vild med den her film. Jeg er bare... Det er derfor. Den er bare... Ja. Derfor. She broke my heart, man. Ej, det er ikke noget, hvad det gør, men ja, den er bare lidt... Den, altså, jeg kan godt huske, at den kom frem og sådan noget, men jeg synes bare, den var så åndssvag og så indedsigende, og sådan har jeg nok også lidt med i dag også. Jeg synes... Den har nogle episoder, som kan være sjove nok, men... Godt. Vi kører ved. Jeg har en masse clips. Mange clips. Har du Rolling with the Homies? Jeg har ikke den, men vil du høre den? Jeg skal høre Brittany Murphy sådan snøfte den. Sådan okay. Mens, ja. Jeg tror bare, du vil høre... Rolling with the Homies. Du kan få sangen, så kan du selv synge. Kom så. Vi bliver savsøgt. Hvorfor? Vi har jo netop ikke spillet musik i nogen af de andre podcasts. Aldrig. Rolling with the Homies. Vi bliver savsøgt af soundtrack-folkene til American Ninja 1, 2, 3. skal vi lige sikre os det? Sådan, så nu er vi sikre. Sådan. Det må efterhånden være public domain. Ja, det må snart falde lige public domain, det er du ret. Godt, vi har første klip. Det er sådan lige introen til, vi får at vide de her to airhead balloons. Here's where Dion lives. She's my friend because we both know what it's like to have people be jealous of us. Yeah, totally. Totally. And we're both named after the pop stars that now do infomercials. Og så har vi deres skolelærer, har jeg lige fanget et klip fra. Han er altså også sej. Ham kan jeg godt lide. Vi har den her. And could the suicide attempts please be postponed for the next period? Han er sådan en af de der karakterskuespillere, eller sådan en character actor, som bare, jeg synes, han er sjov, han er god, han har den der stemme der. Ja, men jeg tænkte så lidt, han kunne næsten, altså hvis det havde været et årti senere eller før, så kunne han næsten have været en karakter i politiskolen, ikke? Der, han er med i Princess Bride eller sådan noget, er han ikke? Ja. Jo, og det er ham, der lægger stemme til Rex i Toy Story. Ja, det er rigtigt. Nå, det der! Fantastisk. Okay, ja. Nå, selvfølgelig. Jeg vidste, jeg havde hørt stemmen før, men... Ja. Han er sådan en morder i The Princess Bride, er han ikke? Ham der, hvor de skal sidde og drikke. Og nu kan jeg ikke finde det på IMDb. Det må vi se på et tidspunkt. Så har jeg et quote som fra Cher, som også gør mig lidt... Jeg kan ikke forstå det. Det er meget underligt. I felt impotent and out of control, which I really hate. Ja. Ja. Det er også pisse træls at være... impotent og ude af kontrol. Jamen det, ja. Og det er også en følelse. Ja, nej. Godt. Bum bum, så har vi citat Gert havde for. Gert, my plastic surgeon doesn't want me doing any activity where balls fly at my nose. Well, there goes your social life. Vi mangler bare den der. Og så sådan en her, sådan en, den er god. It will get easier, I promise. Just as long as we do it every day, not just sporadically. How do you know if you're doing it sporadically? Det er sådan nogle ting der. Det er sådan nogle ting, der gør, at det er lidt sjovt. Det er sådan lidt ligesom Three Amigos også, må de lidt mishandle sport i den. Og den her. You don't understand. This is an Alaya. And a what? It's like a totally important designer. And I will totally shoot you in the head. Det er sgu da sjovt. Ja, og så piver på den der. Også der med faren, med kjolen. Så piver hun ligesom sådan en lille hund. Ja. Men det er fordi, hun er vant til at få alt, hvad hun vil have. Hun har lige sgu ikke med jorden i den der fine kjole også, jo. Jeg forstod godt situationen. Og så får vi. Forstår, det gjorde du tydeligvis ikke. Du har tydeligvis misforstået det hele for satan. Ja, jeg skal ind og se den igen. Ja. Det tror jeg. Det må snart blive alle de der rap-premiere. Vi tager den til vores næste meetup. Ja. Alle de der rap-premiere, som Biosi, de kører, der må snart komme Clueless. De kan jo også lave sådan en chick night med det. Sådan for det, hvor pigerne kan komme og drikke boblevin og sådan noget. Så tager jeg ind og ser den. Så kan du drikke boblevin. Ja, for satan. Det gør det som eneste fyre i salen. Ja. Og så dem der er på første date med deres tøs og ikke tør at sige nej. Og så har vi det her dejlige citat. You like Billie Holiday? I love him. Right. Det er også en, jeg kan huske. Right. Altså, right. Han er sådan lidt en speciel karakter, ham der Christian, ikke? Fordi man, noget helt andet er så, han ligner, hvad hedder han? Han ligner, hvad hedder Brandon, helt vildt. Nå, men for Beverly Hills, så igen, det er nok sådan en Beverly Hills-reference. Men hans IMDb-billede, det er et billede fra den her film med. Er det det? Jamen, så han har ikke lavet andet? Åbenbart, han lavet noget low-budget. Det ligner lidt noget low-budget horror og sådan noget low-budget porn. Sådan. Every woman wants... Vi ender alle der på et eller andet tidspunkt. I shaved my legs for this. 3,8 på IMDb. Og se, hvad siger den her? 5,3. Hold da kæft, mand. Der er også 15, der har anbefalt. Sådan. Det er sgu okay. Hvad kan vi se? Filmen udkom på VHS første gang i 96, på DVD i 99, og som en speciel ekstra super special edition DVD i 2005, som også den vi har på Blu-ray. Så det er den du skår efter, Christoffer. Ja, jeg så den bare på Netflix. Det var fint, at jeg behøver ikke se den igen. Kom i en speciel whatever edition. Yeah. Like totally. I totally paused. I like totally paused. Der hvor hun bare kører ud med bilen. Det der er faktisk meget sjovt en scene der, hvor hun bare kører i den forkerte side af vejen. Og så bemærker ham der kørelæreren, at hun kører den forkerte side af vejen. Og så ser hun et eller andet, og så kører de bare videre i den forkerte side af vejen. Det er sådan lidt, og man kan sige, den her film, lidt ligesom, nu lader jeg ikke sammenligne den med, men der, hvis vi skal snakke om soundtracket, jeg synes soundtracket er rigtig godt i den her film, og det fanger bare en generation og en stemning. Og det er rigtigt. Det er ligesom dengang man så American Graffiti, og der er bare et eller andet, der fanger en periode. Det gør det, altså, som sagt, altså, der er jo 3 Radiohead-sange med, og det er jo altid godt, altså det hæver jo, det giver jo altid lige en stjerne mere at have Radiohead med i sin film. Mighty Mighty Boston. Mighty Mighty Boston, de er rigtig seje. Og de er på toppen, dengang de laver det her. Det er de nemlig. Og vi kan godt høre. Skal vi se, om vi kan finde en af deres sange. Den her. Den er fantastisk. Der var 2 af deres sange med i. De er med som de har en live optræden i filmen, hvor de opfører den her og en til. Jeg kan huske, hvad den hedder. Men for at komme tilbage til ham der karakter, ham der Christian, han er jo sådan en sjov karakter, ikke? Fordi han er jo sådan en han er sådan en manhår, ikke? Fordi at han hænger jo tydeligvis kun ud med Cher for at få penge af hende. Altså, så han er jo egentlig en sjov karakter, ikke? Og det er sådan, man tænker, han har sgu da en fed bil selv og sådan noget. Ja, men hvorfor hvad får de ud af at hænge ud med hinanden? Altså, hvorfor begynder han at hænge ud med hinanden? Han kan lige at gå shopping, og ja. han kan køre sig penge på. Jeg tror også bare, han er en af pigerne. Ja. Jo, men i starten tror hun jo, at... Og så, altså, han... Ja. Det var, men han lægger jo ikke skjul på det. Det er jo derfor netop i sengescenen, at han lige pludselig finder ud af, hov, jeg tror faktisk, det er der, han finder ud af. Der går det op for ham, der hvor han henter puden der. Ja. Det er for øvrigt også meget sjovt, det der, hvor hun lige strækker sig, og så bliver ud over kanten. Det er faktisk meget skægt. Okay, den og du synes ikke, hun er sød i den scene? Jeg synes faktisk, når jeg sådan kommer til at snakke om den, og sådan snakke med jer om den, så kan jeg godt se, at den har visse sjove elementer. Jeg synes bare sådan, jeg synes bare, den var sådan lidt... Nej, i virkeligheden, Christoffer, så har du set dig sur på den. Den mangler lidt fremdrift. Du skulle se noget helt andet. Den mangler lidt fremdrift. Nej. Det mangler Reese Witherspoon. Jeg manglede nemlig den der kæbe, som... Kæv. Kæven, som Reese Witherspoon har. Hvis du har været meget tavs, Niels, har du... Er det simpelthen... Den er... Han er sådan helt katastrofisk. Jeg tror, jeg er sådan lidt i midten. Altså. Du er chokket. Ja, jeg er chokket over nogen, de kan ikke kan lide Alicia Silverstone. Ja, det... Eller Christina Applegate, for den sags skyld. Hun er også sød. Ja. Altså, jeg er stadig i chok over, at du har været inde og se Scooby-Doo i biografen. Sådan, nu bliver I personlige igen, synes jeg. Ej, undskyld, men du er sådan lidt midt imellem, siger du. Du er sådan, du synes, hvordan synes du, den ligger sådan? Er det, ser du altså, mest jeg, som... Altså, det er ikke en af de der 90'er-film, jeg sådan ser så meget tilbage på, så nostalgisk. Altså, der kan jeg bedre lide sådan en som Wayne's World, for eksempel. Den kan jeg godt. Ja. Den mangler fandme da også fremdrift. Ej, den tror jeg virkelig. Hvis man så den dag, så tror jeg virkelig, at man har været sådan en. Nu ser jeg så heller ikke film for at se fremdrift og alt det der. Nej, men fremdrift, altså det er også det, jeg mener. Man skal ikke kede sig, og det gjorde jeg sådan nogle steder her i filmen. Bare tænkte, nå, men Christoffer, det er fordi, du har været sur, dengang du så den. Den er skideske. Og vi gider ikke høre det. Hey, vi gider ikke høre på mere af det. Shh. Jeg tror, jeg har lavet på sukker, dengang jeg så den. Det må være forklaringen, Gert. Jeg synes, vi skal... det går da. Har I flere ting, vi skal vende om filmen? Ellers så synes I bare ikke. Jeg vil sige, så begynder det bare at svine hende. En god dobbeltbille, det vil være den her, så efterfulgt af Mean Girls. Så har man en god fredag aften derhjemme. Ja. Det var dengang, hun så godt ud, Lindsay Lohan. Ja. Meget godt. Det var før, hun fik fat i den der kasse, hvor den der bombe den har jeg faktisk også set i biografen, Christoffer. Mean Girls. Ja, okay. Jeg har set Bring It On i biografen også. vi kan godt lave en liste over alle de film, I kan ryste på et år, at jeg ser i biografen. Det er confession time. Ja. Jeg har kunnet Confessions of Dangerous Mind. Biografen i flere år. Ej, jeg har også set nogle ringe. Jeg har set Street Fighter i biografen. Når vi nu det har jeg også. Det var fandme sej. Det var jo fandme jam. Når vi er ved de her confessions. Den er jeg heller ikke stolt over. What? Den, og jeg optog den i HD, da den kørte på det her HD. Det var fantastisk. Det var svært at komme igennem igen, men det var godt. Det var godt. Man føler hvert minut, man får noget for pengene. Det var svært at få fremdrift. Den mangler i den. Mean Girls har jeg faktisk aldrig set, så det kan være, vi skal den på et tidspunkt. Jeg har heller ikke set den. Jeg vil gerne se den. Jeg ved, at vi skal se næste uge, folkens. Nej, fordi næste uge, der er det mig, der bestemmer. Men jeg vil gerne være med. Jeg vil faktisk gerne se den. Jeg tror, den har jeg hørt skulle være sådan lidt den skulle være sådan lidt en teen mesterværk lidt på en måde. Et sleeper hit. At eller en anden film. Clueless. Sådan. Godt. Men jeg synes, vi skal prøve fra sidste gang. Ligesom sidste gang der startede vi en ny trend inden for trends med. Med at I hver især skulle sige en god ting og en dårlig ting. Og ikke to dårlige ting, Christoffer. En god ting og en dårlig ting ved filmen. Gert, det var dig, der valgte filmen. Så du kan få lov til at starte med en god og en dårlig ting. Og der en god og en dårlig. Ja, jeg synes, den er pisse sjov. Alle de rigtige steder. Ikke et sekund for langt. Og jeg synes, han er Christian. Jeg synes, han er træls at se på. Det er sgu okay. Ja, det er fandme godt. Det er nemlig kun en god og en dårlig. Det er ikke en lang snak. En god og en dårlig. Niels, du får lov til at gå næste. Vi tager det gode først. Yes. Alicia Silverstone i knæstrømper. Sådan. Det er som altid. Og så vil jeg give Gert ret. Altså Christian, han er... Så det dårlige var, at Christian, han havde ingen knæstrømper. Ja, hvis han havde haft det, så... så havde han været der. Ja, måske. Nej. Christopher? Ja, Brittany Murphy og Radiohead, som det gode. Det var to ting. Ja, to ting. Ved du hvad, Christopher? Så vil jeg have flere ting. Det dårlige, jamen det er det her med, jeg synes, den er sådan lidt... det er filmen. Den er lidt uskarp, synes jeg. Den kunne jo ikke være skarpere i sådan... Det manglede lidt lens flares. Ja. Ja, godt. Nogle symbol... Der er russisk symbolsmontage, altså. Ja, godt. Nej, vi manglede en trappescene, og hvor ja, det kunne vi godt. Det kunne vi godt. Det synes jeg var fedt. Altså det var jeg var overrasket over at høre at du valgte den her film. Det var jeg vidste godt du på en eller anden måde var glad for den, som jeg tror vi har snakket om det før til en af vores filmkvisser. Jamen jeg tænkte det her, nu var det faktisk tidspunktet at trække den frem, fordi alternativt jo, det havde været, at I skulle sidde og se Serbian film, eller sådan et eller andet lort. Jeg er så glad for den her. Jeg kan rigtig godt lide rigtig, rigtig mange mærkelige film og sådan noget, men jeg tænkte, ved du hvad, det her, det er sgu da en film, som alle elsker i hele verden, I godt, Christopher. Næste gang... Vi har jo startet en ny trend inden for de her trends. Here it comes. Næste gang er det jo min tur til at vælge. Og de sidste mange gange, eller jeg kan sige i løbet af, eller igennem de sidste mange uger, vi har optaget podcast, synes jeg, vi har haft for gode film. Det er for lang tid siden, vi har været rigtig gnaven. Det er for lang tid siden, det har gjort ondt. Ja. Og ikke bare ondt på den måde, at en film er kedelig, og vi ikke har noget at snakke om, men gjort ondt. Og så kom jeg i tanke om, at der for et stykke tid siden blev lavet et remake af Roger Rabbit. En film, hvor vi følger en kanin, der løber rundt, og en masse andre figurer, der ikke aner, hvad der foregår. Ikke kan finde ud af, hvordan man spiller sammen med sådan en animeret tingest. Og så var det, jeg tænkte, at alle filmpodcasts med respekt for sig selv, på et eller andet tidspunkt, skal have været igennem manddomsprøven, hvor de tager fat i... The Phantom Menace. Så næste gang står den på Star Wars 1, The Phantom Menace. Hvad siger I til det? Fanden, skal jeg sidde og kigge på et sluk i fjernsynet? Glæder os helt vildt. Nå, men det er godt, jeg har den på Blu-ray, så kan jeg også se den. Jeg har hørt, den skulle være DNR til døde, så kan jeg få set den igen. Yippie! Hvis det er det eneste, der er galt med den, så vil jeg... glæde mig. Ej. Jeg vidste, ej. Ja. Så kunne vi ikke hellere se The Adventures of Pluto Nash? Eller Nej. Den bliver hårdt at komme igennem. Den kommer jeg til at have mere end... Der er faktisk ikke rigtig noget godt ved den film, men det kommer vi jo til at snakke om. Der var ikke godt. Meget lidt. Det er der, man siger, well played, sir. Det er jo det. Det er lang tid siden, vi... Altså, jeg tror, det kommer til... Ej, tæt de... Ej, det bliver godt. Jeg glæder mig lidt. Det er rigtig mange år siden, jeg har set den sidst. Ja. Så. Og hvorfor munden, Morten? Jamen, det ved jeg heller ikke. Hvorfor er mange år? Godt. Jamen, skal vi ikke bare runde af og sige... jeg skal lige sunde mig lidt om, og jeg skal lige ligge lidt ned, tror jeg, hvis det skal jeg gøre. I kan finde os ind på Facebook, søg på De Gnavne Filmnørder. I kan finde os ind på vores hjemmeside, dgfn.dk. I kan skrive til os begge steder. Kom med forslag til film. I kan jo begynde at presse os hver især, for vi skiftes til at vælge lidt film, så I kan lægge pres på, personlig pres på en af os, i håb om at få os overtalt til at se. Hvad er det for noget ved at sende os kager og sådan noget? Sådan noget, jeg er meget, meget modtagelig overfor. Ja, jeg siger, altså nu har vi, nogen har lavet os, der er nogen, der har lavet en øl til os. Altså det er næsten Christopher. Ja, det er der kun en af os, der har smagt det. Det var sådan nogle øl, jeg glemte sidst, da vi skulle mødes, og det er en ganske udmærket øl, det vil jeg. Jamen, det er vi glade for at vide. Det er vi glade for. Men min pointe var sådan set bare, at den er jo svær at top. Altså, så skal være nogen, der laver en flaske whisky til os, eller et eller andet, ved jeg. Så vil jeg nok hellere have en øl eller en kage. Ja. Nej, I kan skrive, hvis der er et eller andet, I synes, vi skal se, og så tager vi det med i overvejelserne. Måske. Så ryger det i bunken. Det ryger i bunken. Med alle de andre. Så skal vi ikke bare sige, at vi ses om en uge eller to til Star Wars. Hej hej. Whatever. Hej hej, tak for i aften. Hej.